Aha. Dom zły. Sceną dwa. Każdy ma swą opowieść, nawet głupiec ignorant. Chciałeś mieć ciepły dom, a była zaniedbana nora. Nie będę wiecznie żałował, że wylądowałem w bagnie. Przecież nie mogłem wybierać między normalnością a dnem. Niezależnie od życzenia, tak zależny od dorosłych, którzy tak uzależnieni od tłumienia własnej troski. To brak kasy definiował poczucie bezpieczeństwa. Kiedy pojawiał się szmal, szykowała się imprezka. Bez kolacji, ale spokój i ta cisza przed burzą, którą nieraz słyszał sąsiad, który wiedział zbyt dużo. A gdy prawda wyjdzie na jaw, będzie grubo, znów się wkurzą i zasłużą na opinię zadymiarzy znów ten rumor. Jak zachować dobry humor, być życzliwym dla ludzi, jak żyć w zgodzie z innymi i zwyczajnie się nie kłócić. Dołóż krzyki i przekleństwa, to forma komunikacji. Jeszcze pięści pełen obraz sytuacji, wpadniesz w zachwyt. To zły dom oraz pełen zakres środków wychowawczych. Ile dzieciaków w tym kraju przez to piekło przeszło, sprawdź. Aha, aha. Aha, aha, aha. I jedna wasza pociecha zapragnie z domu uciekać, choć jeszcze zwleka i czeka z nadzieją na zmianę dzieciak. Na co dzień marzy o swoich 300 milach do nieba, bo dosyć ma już cierpienia, być albo nie być dylemat. To dom zły. Aha, aha. To zły dom. Aha, aha, aha. To dom zły. Aha, aha. To zły dom. Aha, aha, aha. Twój dom rodzinny to przeszłość, tak rzadko wspominasz starych, którzy w poczwary zmieniali się po gorzale jak marych. Element kary za grzechy, o które wciąż dopytujesz, za jakie grzechy odczuwasz ten koszmar na własnej skórze. Tutaj tchórze sięgają po otępienie na co dzień, szukają ucieczki w gołdzie, straszy real na głodzie. I tak omija przechodzi zaszczane zwłoki schodnika, które próbuje pozbierać dzieciak, co płacze to schiza. Gdzie tu logika w rodzicach, powinien znaleźć oparcie, a koszmar ma już na starcie i w nocy moczy się w gacie. Los na kolana go rzucił, od małego tak cierpiał, świadek degręgola. Z punktu widzenia berbecia, jak na złość ręka kobieca. Sprawiedliwość wymierza, wyrasta w przemocy dzieciak. Ojciec chlany odleciał. W tych trudnych dzieciach jest siła, o jakiej może nic nie wiesz. I powierzchownie oceniasz i porównujesz do siebie, co sprawia, że ludzie błądzą pasją nad własnym dzieckiem, nazwą chodzącym nieszczęściem jeszcze przed jego poczęciem. Jakoś to będzie powtarzał te słowa tysiące razy, za każdym razem, gdy zbierał te razy, bo się odważył odezwać na jego twarzy. Próżno szukać emocji, tylko siniaki i oczy, wzrok szukający pomocy. Aha, aha. Aha, aha, aha. I jedna wasza pociecha zapragnie z domu uciekać, choć jeszcze zwleka i czeka z nadzieją na zmianę dzieciak. Na co dzień marzy o swoich 300 milach do nieba, bo dosyć ma już cierpienia, być albo nie być dylemat. To dom zły. Aha, aha. To zły dom. Aha, aha, aha. To dom zły. Aha, aha. To zły dom. Aha, aha, aha.